Jendeatxan emaitzen ikusita, goaitatu ditugu behiak eta neork ez gaitu deitu, zoatxan, aztenenatxan, beraz, liberatu dugu gure aldetik joaitea. Hola, proposatzeko azkaindarri beste alternatiba bat, zeren, bakiko beste hiru zerrendak abiatzen diela eta ez diela jontatzen ahal. Beraz, guk kampaina egin dugu lan molde berri bat proposatzeko eta hortan segituko dugu.